परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित पंचदशी नामक ग्रंथ के द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो तीन प्रकार की आत्मा इसमें बतला रहे हैं, जहां अभेद का प्रयोग होता है, ऐक्य का प्रयोग होता है, लेकिन दो चीज जो है भिन्न भिन्न है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरा जो नौकर है वो मेरी आत्मा है, ऐसे शास्त्र में प्रयोग आता है मम आत्मा भद्रसेना, सारे कार्य नौकर करता है, वो व्यक्ति तो खाट पे लेटा लेटा पड़ा हुआ है, उससे कुछ होता नहीं है, तो उस समय वो प्रयोग करता है कि मेरी आत्मा तो यही है। कहने पर भी दो व्यक्ति अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कहने वाला अलग है और जिसको कह रहा है अलग है, भेद उसमें दिखाई पड़ता है। भेद जहां दिखाई पड़ता है और ऐक्य का कथन किया जाता है उसको कहते हैं गौण आत्मा। और गौण आत्मा कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, पुत्र में भी, नौकर में भी, पत्नी में भी, भाई में भी, दो अलग अलग हैं। तो इसका विचार हम लोग कल किए। दूसरी बात उसमें बतलाई मिथ्या आत्मा, तो वहां दृष्टांत दिए स्थाणु हो चोरह, जो ठोंठ है वो चोर है। ठोंठ और चोर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन भ्रम से ऐक्य उसमें दिखाई पड़ता है, वो भी दोनों अलग है, स्थाणु अलग है, चोर अलग है। लेकिन जिस समय हम लोग चोर को देखते हैं उस समय स्थाणु नहीं दिखाई पड़ता है, है अलग अलग है, तो वहां भ्रम है। स्थाणु को आपने भ्रम से चोर मान लिया तो उसको कहते हैं मिथ्या आत्मा। तो ठीक इसी प्रकार यहां मोक्ष आत्मा के बारे में कथन करने जा रहे हैं और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों अलग अलग है, और जो जिज्ञासु है वो मोक्ष आत्मा की खोज करता है, वो अतिशय प्रेमास्पद है। तो उस चीज को बताने के लिए 42वां श्लोक है, उसके अवतरणिका में लिखते हैं एवं गौण मिथ्यात्मानो उपपाद्य इदानीम साक्षिणो मुख्य आत्मत्वम उपपादयति। इस प्रकार गौण मिथ्या दोनों आत्माओं का कथन करके वर्तमान इदानीम साक्षिणो, जो साक्षी है वो मुख्यात्मा है, जो साक्षी है वो मुख्य आत्मा है, उसको कथन कर रहे हैं। न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणो प्रतियोगिनः सर्वान्तरत्वतस्यैव मोक्षमात्मत्वमिष्यते। अप्रतियोगिनः साक्षिणो न भेदो भाति नापि भेदो अस्ति सर्वांतरत्वात् तस्यैव मुख्य आत्मत्वम् इष्यति। इसमें कहते हैं जो साक्षी है उसके कोई प्रतियोगी नहीं है, उसके कोई प्रतियोगी नहीं है, उसके जैसा दूसरा होगा तब जाके प्रतियोगी बनेगा। साक्षी कितने हैं? एक ही है, और जब एक ही साक्षी है तो उसके प्रतियोगी कौन बनेगा? कोई नहीं बन सकता, उसके कोई विरोधी नहीं है। अप्रतियोगिनो साक्षिणो न भेदो भाति, उसका कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे बाप और बेटे में तो भेद दिखाई पड़ता है, तो इसलिए उसमें यदि आत्मत्व का प्रयोग करता है, चाहे पिता पुत्र में अथवा पुत्र पिता में यदि प्रयोग करेंगे तो गौण आत्मा हो जाएगा। तो इसलिए यहां अप्रतियोगिनो साक्षिणो न भेदो भांति, और उसमें भेदो नापि अस्ति, और उसमें दोनों में वो आरोप भी नहीं बन सकता है। टीका में स्पष्ट किए हैं उसको, क्योंकि वो सर्वांतरत्वात् सबके प्रत्यगात्मा है, सबके अंदर में है। अंदर का अभिप्राय अधिष्ठान रूप है, उसमें सारा संसार आरोपित है, और आरोपित वस्तु के कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो भी आरोपित है उस अधिष्ठान से उसको सत्ता और स्फूर्ति मिलती है, अलग से वो कोई सत्तावान नहीं है। तो ये सर्वांतरत्वात् तस्यैव, उस साक्षी का ही मुख्य आत्मत्व मिश्रति, उस साक्षी को ही मुख्य आत्मा कहते हैं। अब टीका में देखिए, न भाति इति, उसको स्पष्ट करते हैं, साक्षिणः साक्षी रूपस्य आत्मनः। आत्मा कैसा है? साक्षी रूप है। गौणात्मनः पुत्रादि रीप कस्मादपि भेदो न भाति, जो गौणात्मा है पुत्र आदि, इससे भी भेद नहीं होता। वहां तो भेद होता है, पुत्र और पिता में भेद होता है, साक्षी में भेद नहीं होता है। आपकी जो साक्षी है, मेरी जो साक्षी है, और किसी की जो साक्षी है, साक्षी अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही साक्षी है। हम अंतःकरण की दृष्टि से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब इस पांच महले की बिल्डिंग है, अब इसके आकाश अलग है उसके, क्योंकि वहां डांस चल रहा है तो उसका आकाश अलग होना चाहिए कि नहीं? उसमें योगा चल रहा है तो उसके आकाश अलग होना चाहिए कि नहीं? यहां प्रवचन चल रहा है, एक ही आकाश है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में अलग हो सकता है कि भाई वहां जो है बिल्कुल खुला खुला है, यहां तो चार पड़ा हुआ है, वहां कुछ और पड़ा है। तो अपने दृष्टि से जब देखता है तो उसको लगेगा कि ये कमरा अलग है, वो कमरा अलग दिखाई पड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आकाश है वो एक है। तो इसलिए साक्षी में कोई भेद नहीं है। पुत्रादि रिव कस्मात अपि भेदो न भाति, पुत्र आदि की तरह किसी से भी कोई भेद उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। मिथ्यात्मनो देहादि रिवो भेदो नास्ति अपि, और जो मिथ्यात्मन है देहादि, जो स्थूल शरीर है, ये कैसा है? मिथ्यात्मा है, इसका भी कोई भेद, क्योंकि ये आरोपित है। जो आरोपित होता है ना, उसके कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए स्थूल शरीर के जैसे भी उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक रूप है। तत्र उभय हेतु, उभयत्र हेतु, दोनों तरफ उसको हेतु दिखाते हैं। अप्रतियोगिना इति हेतु गर्भितम विशेषणम, जो श्लोक में साक्षिणो अप्रतियोगिना ये शब्द जो प्रयोग किए उसमें हेतु गर्भित विशेषण है। कैसा है? अप्रतियोगित्वात्, ये हेतु है, उसके कोई प्रतियोगी नहीं है। एक होने से कोई प्रतियोगी नहीं होता है। अभी यदि दो पार्टी हो जाएंगे, भाजपा और कांग्रेस, तो प्रतियोगी बनेंगे कि नहीं? और एक ही यदि कहीं होगा तो वहां चुनाव भी नहीं होगा। एक कहीं हो तो वहां चुनाव भी नहीं होता है। दो चार हो गए तो अपने आप चुनाव बन जाएगा, उसमें झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। और साक्षी तो एक है, इसलिए वो अप्रतियोगी है। यथा पुत्रादेर देहादेर अपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते, पुत्रादि का देहादि का स्वयं जो है आत्मा जो है प्रतियोगी बन जाना, क्योंकि उनसे भिन्न है। स्थूल शरीर से भिन्न है साक्षी, पुत्र से भिन्न है साक्षी। तो इसलिए यहां कहते हैं, नैवं स्वस्य वस्तुभूत कश्चित प्रतियोगी अस्ति, स्वयं का भेद स्वयं में रहेगा क्या? इसलिए नैवम स्वस्य वस्तुभूत, जो स्वरूप भूत कश्चित प्रतियोगी अस्ति, पहले के न को उसमें जोड़ना है, नैवम अस्ति। आगे जो नैवम लिखा था ना उसको बाद में ले आना, नैवम अस्ति। तो उसके कोई प्रतियोगी नहीं है साक्षी के, दूसरे सबके प्रतियोगी बन जाएंगे। आपके शरीर हमारे शरीर में भेद हो सकता है, आपके पुत्र किसी दूसरे के पुत्र से भिन्न हो सकता है, लेकिन जो साक्षी है वो एक होने से उसे कोई प्रतियोगी नहीं है। देहादेह सर्वस्य आरोपितत्वाद इति भावः, इसमें स्पष्ट कह दिए जो देह आदि है वो कैसा है, आरोपित है। आरोपित चीजों से कोई हानि नहीं होती है, आरोपित चीजों से कोई हानि नहीं होती है, अधिष्ठान की कोई हानि नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति वेदांत सुनता है, रोज सुनते हैं, लेकिन अकस्मात यदि कोई बोल दे उसको तुम्हारे दिमाग में तो गोबर है तो चिढ़ जाएगा वो, क्योंकि वो अधिष्ठान रूप से रहता नहीं है, अधिष्ठान रूप से वो नहीं रहता है उसको। वो यदि अपनी स्थिति में रहता है, अरे दिमाग में गोबर है तो उसको दिखाई पड़ता तो ठीक है, हमारी क्या हानि है उसमें। दिमाग भी आरोपित है, उसके ऊपर फिर आरोप कर रहा है कोई, दिमाग आरोपित है उसके। जैसे आप सोचिए कोई बड़ा रूम है और बहुत बड़ा फलक है उसमें, और उसी में कोई व्यक्ति चित्र बनाया और चित्र में शर्ट पहनाया, उसके ऊपर सिर पे टोपी पहनाया और भी कुछ पहनाया, तो चित्र भी आरोपित है, उसमें पेंट भी आरोपित है, उसमें टोपी भी, जितने भी आरोपित करेंगे उससे जो फलक है, जो अधिष्ठान है, उसे कोई हानि होगी क्या? उसे कोई नहीं हानि होती है। ठीक इसी प्रकार जो अपने स्वरूप में रहता है उसके ऊपर व्यक्ति कितने भी गधा कुत्ता बिल्ली कुछ भी कहे उसे कोई हानि नहीं होगी। हाँ, लेकिन यदि आप तादात्म्य कर लिए अंतःकरण के साथ तो आपको लगेगा ये मेरे को बोल रहा है, तुरंत उसमें जो है झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहां कहते हैं सर्वस्य आरोपितत्वात् इति भावः, सब चीज इसके ऊपर आरोपित है, अधिष्ठान जो साक्षी है। ननु भेदा अभावेन साक्षिणो गौण मिथ्यात्ते मा भूताम मुख्य आत्मत्वम तु कुत इत्यतः, इसमें शंका करते हैं भेद का अभाव होने से साक्षी में। साक्षी तो निर्विकार रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है, एक है, भेद का अभाव है। भेदाभावेन साक्षिणो गौण मिथ्यात्ते मा भूताम, वो गौण और मिथ्या नहीं है, उसको हम क्या मानते हैं, मुख्य आत्मा है। मुख्य आत्मत्वम तो कुत इत्यतः, मुख्य आत्मा तो कैसे इसमें सिद्ध हुआ? वो दोनों चीजों को लिए ना, मत होवे साक्षीण गौण मिथ्यात्व, भेदा अभावे न साक्षीण, साक्षी का स्वरूप क्या है, भेद रहित है। गौण मिथ्यात्व मां भूतम, वो साक्षी जो है गौण भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। तो यदि हम मुख्य मानते हैं, मुख्य आत्मत्वम तो कुत इत्यतः, किससे आपको पता लगा कि वो मुख्य आत्मा है, कैसे आप उसको बताते हैं? तो कहते हैं सर्वांतरत्वात्, इसमें हेतु दिए, सर्वे शब्द आया ना, सर्वांतरत्वात्, क्योंकि वो जो साक्षी है सबके प्रत्यग आत्मा है। सर्वस्मात् देह पुत्रादेर अंतरत्वात्, सबसे अंदर में है, देह से पुत्र से सबसे। सर्व साक्षिण प्रतीच सर्वांतरत्वेन प्रतीयमानत्वात् तस्यैव साक्षिण एव आत्मत्वं मोक्षम अनौपचारिकम इष्यते अभुपगम्यत इत्यर्थः। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि इसमें तो सब आरोपित है, देह पुत्र आदि, इन सबके क्या है, ये अंतरत्वात्, सबके अंदर में है। सर्व साक्षिण प्रतीच, वो सबके साक्षी है। प्रतीचह का मतलब प्रत्येक आत्मा सर्वांतरत्वेन प्रतीयमानत्वात्, वो सर्वांतर रूप से अनुभव गम्य है। तस्यैव साक्षिण, वो जो साक्षी है, देखिए इसको कहते हैं, वो जो साक्षी है, साक्षिण एव आत्मत्वम, जो साक्षी है वही आत्मा है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, जो साक्षी है वही आत्मा है। वो कैसा है? मोक्षम, जो साक्षी है वही मोक्ष आत्मा है। और अनौपचारिकम इष्यते, जहां औपचारिकता है गौण है, अनौपचारिक का मतलब मोक्ष है। तो मोक्ष आत्मा अभी साक्षी है। तो तीन जो है अलग अलग इसमें उसको दिखाई, अत्र इदम अनुमानम सूचितम, अब इसके ऊपर अनुमान भी एक दे रहे हैं। विमतः साक्षी मुख्यात्मा भवितुम अर्हति सर्वांतरत्वात्, यो मुख्यात्मा न भवति सर्वांतरोपि न भवति यथा अहंकारात इति केवल व्यतिरेकी। इसमें अनुमान आता है केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी, तीन प्रकार के अनुमान है। उसमें से अभ्युपगम्यता का मतलब स्वीकार करते हैं, जो साक्षी है वही सर्वांतर है और आत्मा है, ऐसा साक्षी के लिए अभ्युपगम्यता मतलब स्वीकार करते हैं। वेदांती इसको ही स्वीकार करते हैं। इस विषय में अनुमान इसमें दिखाते हैं। विमतः साक्षी मुख्यात्मा भवितुम अर्हति सर्वांतरत्वात्, पर्वतो बंधिमान धूमात, अनुमान करते हैं पर्वत में बंधी को सिद्ध करना चाहते हैं धूम के द्वारा, तो उसके लिए दृष्टांत देना पड़ेगा कि धुआं और आग किसी जगह पे हो, रसोई घर में लकड़ी से यदि आप आग जलाएंगे तो पता लगे, गैस में आग लगाएंगे तो नहीं पता लगेगा। अब लकड़ी में आग जलाएंगे तो थोड़ा धुआं भी लगता है उसमें, तो धुआं यदि लगेगा तो आंख में जलन भी होती है, पानी भी थोड़ा अश्रु भी बहते हैं। गैस में लगाएंगे तो पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए ऐसा स्थल देखते हैं जहां दोनों है और उसको सिद्ध करेंगे। उसमें जहां जहां धुआं है वहां वहां बंधी है, तो पर्वत में बंधी तो नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन धुआं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए यत्र यत्र धुमः तत्र तत्र बंधी, जहां जहां धुआं है वहां वहां बंधी है। अब यहां जो है ऐसा स्थल आपको नहीं मिलेगा, कोई दृष्टांत आप देना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी अनुमान है। तो इसमें उल्टा सिद्ध करते हैं क्योंकि उसके मिलेगा नहीं। तो इसको देखिए, साक्षी जो साक्षी का मतलब ये विवादास्पद है, जो विमत है वो विवादास्पद है। साक्षी को सिद्ध करना चाहते हैं मुख्य आत्मा के रूप में। तो साक्षी मुख्यात्मा, साक्षी मुख्यात्मात्वम सर्वांतरत्वात्, ये आपके अनुमान वाक्य हो गया, ये वो हेतु है। अभी उसको सिद्ध कर रहे हैं, मुख्य आत्मा वही साक्षी है, जो मुख्यात्मा है ना वही साक्षी है, लेकिन उसको सिद्ध करेंगे उसी में। साक्षी मुख्यात्मा है ये सिद्ध करना है, हैं? साध्य बनाए, बिल्कुल सही। मुख्यात्मा जो है साध्य है, वो एक ही चीज है। मुख्यात्मात्वम उसमें प्रयोग करेंगे, साक्षी मुख्यात्मात्वम सर्वांतरत्वात्। तो इसलिए उसमें साक्षी को मोक्षात्मा तो सिद्ध करेंगे सर्वांतर हेतु के द्वारा, उस हेतु के द्वारा। तो यहां उल्टा चलना पड़ेगा, सीधा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, यो मोक्षात्मा न भवति स सर्वांतरो अपि न भवति यथा अहंकार। इसमें किसको लिए दृष्टांत में, अहंकार को लिए। यो मोक्षात्मा न भवति, जो मोक्षात्मा नहीं है वो सर्वांतर भी नहीं है, जैसे अहंकार। अहंकार मोक्षात्मा है क्या? अहंकार सर्वांतर भी नहीं है। आपके अहंकार कुछ अलग है, मेरा अहंकार कुछ अलग है। किसी को रूप को लेकर के अहंकार, किसी को विद्या को लेकर के अहंकार है, किसी को धन को लेकर के अहंकार, सबके अहंकार अलग अलग है। तो जो मोक्षात्मा नहीं है वो सर्वांतर भी नहीं है। अब अहंकार जैसे मोक्षात्मा नहीं है वो सर्वांतर भी नहीं है, व्यतिरेकी दृष्टांत इसमें दिए, क्योंकि अन्वय दृष्टांत उसमें मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार जो साक्षी है वो मोक्षात्मा है, इससे सिद्ध हुआ। अब आगे और थोड़ा स्पष्ट करेंगे और उसका अंतिम निष्कर्ष आगे देंगे। अभी जो चल रहा था पुत्र आदि में, धन आदि में, उसमें भी आत्मत्व का प्रयोग हो जाता है, साक्षी से भिन्न दूसरे में भी प्रयोग हो जाता है। तो उस चीज को लेकर के कभी कभी पुत्र को भी प्रधान माना जाता है, कभी धन को भी प्रधान माना जाएगा। और दीपावली के दिन किसी पुरुष की पूजा करेंगे कि धन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी की पूजा होगी उसमें, तो अलग अलग है। जिसकी शादी होगी उसके गाना गाएंगे कि दूसरे के गाना गाएंगे। तो इसलिए यहां वो जो अलग अलग प्रधानता दिखाई पड़ती है व्यवहार में, उस चीज को भी दिखाएंगे। भवतु आत्मत्रैविध्यम, ठीक है, आत्मा तीन प्रकार की है। पुत्रादेहे शेषित्व अभिधाने की मायातम इत्यतः, पुत्र को यदि आप प्रधान मानेंगे, प्रधान रूप से कथन करेंगे, तो क्या उसमें प्राप्त होगा, उसके लिए कहते हैं। सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता तेषु तस्यैव शेषित्वम् सर्वस्यान्यस्य शेषता। इसमें ये बताना चाहते हैं, ठीक है, आत्मा तीन प्रकार होने पर भी, सती एवं एवं सती इस प्रकार होने पर भी, येषु व्यवहारेषु जिस व्यवहार में, यस्य आत्मता उचिता जिसको आत्म रूप से मतलब मोक्ष रूप से कथन किए हैं, तेषु तस्यैव शेषित्वम् उसमें उसको ही शेषी का मतलब प्रधान माना गया है, अन्यस्य सर्वस्य शेषिता और दूसरे को उसमें गौण मान लेते हैं। कहीं शरीर को भी आत्मा माना गया है, कहीं पुत्र को भी आना। अब शरीर को यदि आत्मा मानेंगे तो पुत्र गौण हो जाएगा, और पुत्र को यदि आप आत्मा मानेंगे तो शरीर गौण हो जाएगा। तो उस चीज को अभी इसमें स्पष्ट करेंगे, तो जिसके द्वारा व्यवहार में भी आपको पता लगेगा किस किस जगह में क्या क्या होता है, वो आगे चल करके उसमें मुख्य आत्मा को सिद्ध करेंगे। सति एवं इति एवं आत्मत्रैविध्ये सत्यपि, तीन प्रकार के आत्मा होने पर भी, येषु लौकिक वैदिक लक्षणेषु पालन पोषण ब्रह्मात्मत्व अनुसंधानादिषु व्यवहार विशेषेषु यस्य पुत्रादिर देहादेहे साक्षिणो वा आत्मत्वमुचितं भवति तेषु तस्य पुत्रादिर देहादेहे साक्षिणो वा शिष्यत्वम प्रधानत्वम। इसमें ये बताना चाहते हैं लौकिक वैदिक लक्षणेषु, व्यवहार में लौकिक व्यवहार भी है कुछ वैदिक व्यवहार भी है। लौकिक व्यवहार को दिखाते हैं पालन पोषण, लौकिक व्यवहार में पालन पोषण है, और वैदिक व्यवहार में क्या, ब्रह्मात्मत्व अनुसंधान। वैदिक व्यवहार ब्रह्मात्मत्व अनुसंधान, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का अनुसंधान, ऐक्य। इनमें व्यवहार विशेषसु यस्य, इस व्यवहार विशेष में जिसका कहीं पुत्रादि को, कहीं देहादि को, कहीं साक्षी को, कहीं तो पुत्र को प्रधान माना गया, कहीं देह को प्रधान माना गया, कहीं साक्षी को, वा आत्मा उचितम भवती, उसको वहां आत्मा माने मुख्य रूप से कहा गया है, उसकी मुख्यता उसी में है। तेषु तस्य पुत्रादि देहादि साक्षिणो वा शिष्यत्वं प्रधानम्, इसलिए उसमें कहीं पुत्र प्रधान हो जाता है, कहीं देह प्रधान हो जाता है, कहीं साक्षी प्रधान हो जाता है। शेषित्वम शब्द का अर्थ के प्रधानत्वम, पहले जो शेषी शेषी शब्द आ रहा था ना, उसका अर्थ यहां की शेषित्वम प्रधानत्वम। तो इसलिए कई जगह पे अलग अलग शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं तो थोड़ा समझने में कठिनता व्यक्ति को लगती है। कहीं उपकारक शब्द आया है, कहीं शेष शेषी शब्द आया, कहीं औपचारिक अनौपचारिक शब्द आया, कहीं प्रधान, कहीं एक ही है वो, उसके समानार्थक शब्द है, समोच्चारित शब्द है, लेकिन वो जब शास्त्र को पढ़ेंगे पर्यालोचन करेंगे तो पता लगेगा एक ही शब्द को अनेक रूपों में उसको कहा जाएगा। तो शेषित्वम शब्द का अर्थ किए प्रधानत्वम, अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य, और उससे जो भिन्न होगा सर्वस्य शेषता उपसर्जनत्वम, उपसर्जन माने गौण है, मुख्य गौण, उपसर्जन शब्द प्रयोग करते हैं गौण के लिए। तो इसलिए जिसको जहां प्राधान्यता दी गई है, प्रधान माना गया है, उससे भिन्न जो भी होंगे, कहीं यदि शरीर को प्रधान माना गया तो उसमें साक्षी गौण हो जाएगा, पुत्र गौण हो जाएगा। हाँ, कहीं यदि साक्षी को मुख्य माने तो पुत्र और शरीर आदि गौण हो जाएंगे, इस चीज को यहां समझना है। अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य, जिसको जहां प्रधान माना गया उससे उससे भिन्न जो होगा सर्वस्य शेषता, शेष का मतलब होता है वो गौण, गौणता उपसर्जनत्वम, वो गौण शेषता के ही अर्थ बनाए उपसर्जनत्वम, ऐसे इसमें देखा गया है। एतदेव प्रपंचयति, इसको और थोड़ा विस्तार करके बताते हैं, पची विस्तारित धातु से प्रपंचयति शब्द बनाए हैं, जिसका अभिप्राय है और थोड़ा प्रपंच कर रहे हैं, मतलब विस्तार कर रहे हैं। कैसे आपको पता लगेगा किसकी मुख्यता कहां है, उसको और स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोक में। जैसे कोई मरणासन्न व्यक्ति है और उसको पता है कि मेरा शरीर अभी ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो उसका शरीर अभी गौण हो गया, मैं तो मरने वाला हूं, अब जिंदा रहेंगे कौन, पुत्र पत्नी आदि रहेंगे, तो उनको वो सारे श्रेय दे देता है कि आगे तुम लोग सब चलाना, सब देख रेख करना, अपने आप को तो गौण कर लिया लेकिन सारे कार्यभार उत्तरदायित्व तो किन को दिया, दूसरों को, चाहे पुत्र। व्यवहार तो समझने से ही अध्यात्म में जा सकते हैं, यही उसमें पहाच है, सीढ़ी है, इसके माध्यम से ही आप आगे जाएंगे। तो अभी इसको इतने विस्तार कर रहे हैं कि आपको ठीक ठीक ध्यान में आ जाए कि गौण कौन है, आरोपित कौन है, तो मुख्य चीज को समझ में, मुख्य चीज को आप समझ सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। मुमूर्षुर गृह रक्षादो गौणात्मैवोपयुज्यते न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषे भवत्यतः मुमूर्षुर जो मरणासन्न व्यक्ति है अब किसी भी समय जो है उसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है गृह रक्षा दो, उसके जो घर गृहस्थी को संभालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए गुणात्मा एव उपयुज्यते, उसमें गुणात्मा ही उपयुक्त है। गुणात्मा का मतलब पुत्र पत्नी आ जाए और उसमें युक्ति युक्त है। न मुख्यात्मा, उसमें साक्षी, साक्षी घर की रक्षा करेगा क्या? साक्षी घर की रक्षा नहीं करने वाला है, इसलिए कहते हैं न मुख्यात्मा। गृह रक्षा में साक्षी का कोई मतलब ही नहीं उसमें। न मिथ्यात्मा, और उसका शरीर तो नष्ट होने वाला, तो वो क्या रक्षा करेगा? उसके शरीर भी रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए न मिथ्यात्मा, शरीर मिथ्या है, न मिथ्यात्मा। अतः पुत्र शेषी भवति, पुत्र उसमें मुख्य होता है, प्रधान होता है। ग्रह रक्षा आदि में कौन प्रधान है? पुत्र। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो टीका में देखिए मुमूर्षुर इत्यादि ना श्लोक पंचक, पांच श्लोक के द्वारा बताएंगे इसको। श्लोकानम पंचकम पंच श्लोक, पांच श्लोकों के द्वारा स्पष्ट करते हैं इसको। गृह रक्षादो कर्म विशेषे गुणात्मा एव पुत्र भार्यादि रूप एव उपयुज्यते उपयुक्तो भवति। जहां गृह रक्षा की बात आती है तो यहां दिखाए मुमूर्षु अवस्था में जो गृह स्वामी है, अभी मरने वाला है, तो उसकी दृष्टि से गृह रक्षादो कर्म विशेष, घर के लालन पालन में, घर की रक्षा करने में ऐसे जो कर्म है, गुणात्मा एव, गुणात्मा कौन है? पुत्र भार्या आदि रूप एव उपयुज्यते, यही उसके रक्षण वीक्षण करेंगे, इसलिए गुणात्मा उपयुक्तो भवति। उतरत्र जिजीविषुत्वाद इत्यर्थ, क्योंकि वो तो जो गृह स्वामी था बूढ़ा हो गया है, मरणासन्न अभी तो जाएगा, अंतिम समय में पहुंच गए हैं, लेकिन आगे जो जीने वाले हैं जिजीविषु हैं, आगे जो रहने वाले हैं पुत्र पत्नी आदि, जीवितम इच्छु, वो आगे उत्तरत्र रहने वाले हैं, तो उनको रक्षा कार्य सौंपता है। वो अपने शरीर उसमें गौण हो गया, इस चीज को यहां दिखाते हैं। मुख्यात्मा साखी नो उपयुज्यते, उसको और स्पष्ट कर देने को, मुख्यात्मा साखी उपयुक्त उसमें नहीं है घर रक्षा में। क्यों? अभिकारित्वात्, उसमें तो कोई भिकार ही नहीं है, तो इसलिए वो रक्षा क्या करेगा। नापि मिथ्यात्मा, जो मिथ्यात्मा शरीर है वो भी उपयुक्त नहीं है। क्यों? तस्य मरणोन्मुखत्वादिति भावः, वो तो अभी मरणोन्मुख है, मृत्यु में जाने वाला है। तो फलितम आह पुत्र शेषी भवति, पुत्र ही उसमें मुख्य है, गृह रक्षा आदि कार्य में पुत्र मुख्य है। उक्ते गृह रक्षादि व्यवहारे सत्य अपि स्वस्मिन् पुत्रादि स्वीकारे दृष्टान्तम् आह, इसमें ये तो बतला दी, आगे दृष्टांत के द्वारा भी उसको बताना चाहते हैं योग्यत्व अयोग्यत्व कहां देखा जाता है। जहां योग्यत्व है उसको व्यक्ति ग्रहण करेगा, जहां अयोग्यत्व है तो उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए आपके घर में एक गुंगा लूला लंगड़ा लड़का है और एक हृष्ट पृष्ट है, तो योग्य आप किसको मानेंगे? पुत्र तो दोनों आपके हैं, लेकिन गृह रक्षा में वो लंगड़ा लूला लंगड़ा व्यक्ति नहीं, तो पुत्र होने पर भी वो अयोग्य है। जो योग्य होगा उसको आप ग्रहण करेंगे। तो इसलिए यहां ऐसे दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देंगे देखिए, गृह रक्षादि व्यवहार में सती अपि स्वस्मिन, उसमें जो मुमूर्षु व्यक्ति अभी है, मरा नहीं है, मुमूर्षु व्यक्ति अभी है, लेकिन उसमें क्या करता है, पुत्रादि स्वीकारी दृष्टांतम आह, पुत्र आदि को मुख्य मानता है और उनको ही सौंपता है। इसके ऊपर दृष्टांत देते हैं श्लोक के द्वारा। अध्येता बन्हिरित्यत्र सन्नप्यग्निर्न गृह्यति अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् बटुरेवात्र गृह्यति। अध्येता बन्नि इति अत्र सन अपि अग्नि न गृह्यते अयोग्यत्वेन बटुरेवात्र योग्यत्वात् गृह्यते। इसमें कहते हैं अध्येता बन्नि, जो वेद अध्ययन करने वाला है ये बन्नि रूप है। कोई ब्रह्मचारी होगा, बहुत तेजियान है, विलक्षण है, एक बार सुनता है तो सब जैसे कि वैसे बता देता है, बहुत तेजवान है, तो उसमें शब्द प्रयोग किए अध्येता बन्नी, ये जो अध्ययन कर रहे हैं ना ये बन्नी रूप है। अच्छा, उसके बगल में आग भी जल रही है, यज्ञ वेदी है, उसमें भी आग जो है प्रज्वलित है, और बटु ब्रह्मचारी भी वहां बैठ करके अध्ययन कर रहा है, वेद मंत्र बोल रहा है। तो आपने वहां शब्द प्रयोग किए अध्येता बन्नी, जो अध्ययन करने वाला है ना ये बन्नी रूप है। इस वाक्य में इति अत्र सन अपि अग्निर, उसके बगल में वेदी में, यज्ञ वेदी में आग जल रही है, अध्येता बन्नी कहने से अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी को लेंगे कि जो जाज्वल्यमान अग्नि है उसको लेंगे, अध्ययन करने, क्योंकि वो अग्नि वेद पढ़ सकती है क्या, जो यज्ञ वेदी में धू धू होकर के जल तो रही है लेकिन वो वेद को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उसमें वेद पढ़ने की योग्यता नहीं है। भले अग्नि है लेकिन वेद पढ़ने की योग्यता उसमें नहीं है, इसलिए कहते हैं अयोग्यत्वेन, बगल वाले जो अग्नि है उसमें वेद अध्ययन की योग्यता उसमें नहीं है। योग्यत्वाद बटुरेव अत्र गृह्यते, बटु शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारी है, जो वेद अध्ययनशील है। तो अध्येता बन्नी कहने से उस अध्ययनशील जो ब्रह्मचारी है, योग्यत्व उसके अंदर है, योग्यता उसके अंदर है, इसलिए उसको ग्रहण किया जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार ग्रह रक्षा आदि में पिता तो अभी बिल्कुल मरा नहीं है, अभी मुमूर्षु अवस्था में है, फिर भी गृह रक्षा आदि में मुख्य आत्मा रूप से पुत्र को ग्रहण किया जाएगा, पिता को नहीं, पिता तो अभी है। अध्येता इति अयम अध्येता बन्नी इति अस्मिन प्रयोगे, ये जो अध्ययन करने वाला है ये अग्नि है, आग रूप है, ऐसा जहां प्रयोग करेंगे, स्वरूपेण विद्यमानो अपि अग्निर अग्नि शब्दार्थत्वेन न गृह्यते, होने पर भी अग्नि रूप अध्येता अग्नि करने से उसको नहीं ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि उसका शब्दार्थ जो है ब्रह्मचारी में जा रहा है, शुद्ध अग्नि में नहीं जा रहा है। तस्य अध्येतृत्व अयोगात, क्योंकि जो शुद्ध अग्नि है उसमें अध्येतृत्व का योग्यता नहीं है। आग बोल सकते हैं क्या, गणानाम तो गणपति गुम हवा महे प्रियाणम, वो तो बोल नहीं, आग तो नहीं बोल पाएगी ना। हाँ जो ब्रह्मचारी है वो बोल सकता है, उसमें योग्यता है। किंतु अध्येतृत्व योग्यो बटु माणवक एव अत्र अस्मिन् प्रयोगे अग्नि शब्दार्थत्वेन गृह्यते योग्यत्वाद् इत्यर्थः। तो इसलिए अध्येतृत्व इसमें योग्यता बटु माणवक में है जो ब्रह्मचारी है। अत्र अस्मिन् प्रयोगे अध्येत्री बन्नी ये प्रयोग है, इसमें अग्नि शब्दार्थत्वेन अग्नि शब्द के जो अर्थ है वो ब्रह्मचारी के पास जाता है, उसी का ग्रहण होता है क्योंकि योग्यता उसके अंदर है। अभी यहां और थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, कहां आप स्थूल शरीर को लेंगे, कहां सूक्ष्म शरीर को लेंगे, क्योंकि शरीर अलग इतना स्पष्ट करने जा रहे हैं क्योंकि साक्षी आपको स्पष्ट हो जाए। तो चिंतन साक्षी का करना है, जो मुख्य आत्मा है उसका चिंतन करना है, दूसरे जो है उनका निषेध होगा। तो ठीक ठीक जब तक आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो बार बार कभी इधर कभी उधर होते रहेंगे, और एक बार ठीक से आपको जब बोध हो जाता है तो दूसरी चीज अपने आप जो है हट जाएगी। तो इसलिए अभी यहां एक ऐसा दृष्टांत देते हैं, कोई व्यक्ति इसमें ऐसा दिए हैं, कृषो हम पुष्टिम आपस्यामी, मैं दुबला पतला हूं, अपने आप को पुष्ट करना चाहता हूं, मैं पुष्ट हूंगा। अब ये जो शब्द अभी प्रयोग हुआ, इस शब्द के जो अर्थ है, कोई व्यक्ति कहता है कृषो अहम पुष्टि प्राप्स्यामी, मैं दुबला पतला हूं पुष्टि प्राप्त करूंगा, इसको सुनने से वो अपने शरीर को पुष्ट करेगा कि लड़के को पुष्ट करेगा, तो अभी स्थूल शरीर प्रधान हो गया। अभी क्या प्रधान हो गया? स्थूल शरीर। इसके आगे और दृष्टांत देंगे, वो सूक्ष्म शरीर प्रधान होगा। तो इसलिए इस चीज को यहां बतला, एवं गौण आत्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य, गौण आत्मा पुत्र है उसका प्रधान स्थल को दिखा करके मिथ्यात्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य, मिथ्यात्मा स्थूल शरीर है, जो स्थूल शरीर है वो मिथ्यात्मा है। मिथ्या तो उसमें क्या लिखा है आपकी किताब में, मिथ्यात्व तो नहीं है, त्व को हटा करके मिथ्यात्मा लिखिए, मिथ्यात्मा, क्योंकि आगे गौणात्म प्राधान्य लिखा है ना, एवं गौणात्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य मिथ्यात्म प्राधान्य स्थलम उदाहृत्य। अब मिथ्यात्मा के जो प्रधान स्थल है उसको यहां दिखाएंगे, श्लोक को देखिए, कृशोहम पुष्टिमाप्स्यामि त्यादो देहात्मतोचिता न पुत्रं विनियुक्तेत्र पुष्टि हेत्वन्न भक्षणे। कृषो अहम पुष्टिम आप्स्यामि इत्यादो देह आत्मा उचिता, जो स्थूल देह है उसमें आत्मता जो है युक्ति युक्त है, वो प्रधान है स्थूल शरीर। अत्र न पुत्रम विनियुक्ते, इस प्रयोग में पुत्र का विनियोग नहीं होगा। पुष्टि तो आप शरीर को करना चाहते हैं क्योंकि पुष्टि के जो हेतु है वो अन्न भक्षण में है, अन्न जब भक्षण करेंगे तब तो जाके आपके शरीर परिपुष्ट होगा। तो इसलिए जो गौणात्मा है स्थूल शरीर है उसको यहां दिखा रहे हैं, उसका स्थल दिखा रहे हैं, इसके आगे कल हम लोग विचार करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।